Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam yersiz, yurtsuz, evsiz kalanların, yerinden yurdundan ayrı düşenlerin şarkıları var Koyu Mavi'de. Filistinli müzisyenlerin Norveç'ten Kirkeli Kulturwerkstatt katkılarıyla kaydettikleri 2010'da çıkan A Time to Cry, A Lament Over Jerusalem albümünden Rimbana'nın sesinden albümle aynı ismi taşıyan ağlama vakti anlamına gelen şarkıyla açıldı bu akşam Koyu Mavi. Yıllardır oturdukları evlerinden zorla çıkartılan Filistinlilerin şehirleri, yerleri, yurtları için yaktıkları ağıtlardan ve geleneksel şarkılardan oluşuyor A Time to Cry albümü. Şehrin eski sakinleri için birkaç fotoğraf, hikayeler ve anılardan başka geriye hiçbir şey kalmadı ve bütün dünya olan biteni sessizce izliyor diyordu Rimbana. Aynı albümden Filistinli Nai Barghouti'den Flower of Cities'i dinliyoruz şimdi. Günün birinde barış hakim olduğunda şehirlerin çiçeğine, evlerine geri dönecekleri günü bekleyenlerin şarkısı. Ardından Filistinli Rim Kelani'nin 2005'te çıkan Sprinting Gazelle, Palestinian Songs from the Motherland and Diaspora albümünden geleneksel Bininli, Galilean Lullaby'i dinliyoruz. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي لأجلك يا بهية المساجد يا زهرة المدائن يا يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي عيوننا إليك ترحل كل يوم ترحل تدور في أربقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد يا ليلة الإسراء يا درب من مروا إلى السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم وإن Thank you. خبرهم عني ما زلت أبكي عمرها دامت على مخلوق يا بقول من شاله من طلعت العيون مشيت عمرها دامت على مخلوق احبابنا احبابنا شاله من طلعت العيون مشيت عمرها دامت على عمرها دامت على مخلوق مشيت عمرها دامت على مخلوق مشيت عمرها دامت على دامت على مخلوق مشيتي عمرها دامت على مخلوق مشيتي عمرها دامت على مخلوق Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de evinden yurdundan ayrı düşenlerin şarkıları var bu akşam. Filistinli müzisyenlerin şarkılarından sonra şimdi de yurdundan uzakta yaşamak zorunda kalan İranlı Muhsin Namcu'nun 2005'te çıkan Damavand albümünden iki şarkısını ard arda dinliyoruz. İranlı şair Sadi Şirazi'nin şiirinden bestelenmiş Nobahari, İlkbahar. Öldükten sonra bir ömür daha gerekir, zira süren ömrümüz umutlanmakla geçip gitti. Ve Ömer Hayyam'ın rubailerinden bestelenmiş Bengar ve Cehan. خستگان گذر کن مرهم به دست و ما را مجروح میگذاری عمری دگر بباید بعد از وفات ما را عمری دگر بباید بعد از وفات ما را کین عمر طی نمودی کین عمر طی نمودی اندر امیدواری اندر امیدواری اندر امیدواری چون است حال بستان ای باد نو داری. کز بلبلان برآمد فریاد بیقراری، گل نسبتی ندارد با روی دل فریبه، تا در میان گل ها چون گل میان خاری، چون گل میان خاری. ای گنج نوش دارو بر خستگان گذر کن، مرهم به دست و ما را مجروح می‌گذاری، عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، کین عمر طی نمودی، کین عمر طی نمودی. اندر امیدواری، اندر امیدواری، اندر امیدواری، اندر امیدواری، اندر امیدواری. بنگر به جهان، بنگر به جهان، چه تر بر بستم هیچ وز حاصل عمر، وز حاصل عمر، چیست در دستم هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ، من جام جمم، من جام جمم، ولی چو بشکستم هیچ. افسوس که بی فایده فرسوده شدیم، و از داس سپهر سرنگون سوده شدیم. دردا و ندامتا که تا چش زدیم، نابوده به کام خیش نابوده شدیم. اسرار ازل را نه تو دانی وین حل معما، نه تو خامی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافت قدرت نه تو مانی و نه من، از من اثری ز سعی ساقی مانده است و از زمزمه عطر عقاقی مانده است و از باده دوشین قدحی بیش نمان، از عمر ندانم که چه باقی مانده است. بنگر به جهان، بنگر به جهان چه تر بر بستم هیچ، وز حاصل عمر چیست در دستم هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ، من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ. Dünyadan ne kazandığıma bak, hiç. Ömrümden geriye kalan ne peki, hiç. Muhsin Namcu, Ömer Hayyam'ın rubailerinden bestelenmiş olan Bengar Be Cihan'ı seslendirdi. Evinden, yurdundan ayrı düşenlerin şarkıları var bu akşam Koyu Mavi'de. İranlı Mahsa ve Marjan Vahdat kardeşlerin Kronos Quartet'le 2019'da Norveçli Kirkeli Kültür Verksat tarafından kaydedilen Placeless albümünden iki şarkı dinleyeceğiz şimdi. İlki Hafız-ı Şirazi'nin şiirinden Mahsa Vahdat tarafından bestelenen Bu Dünya Geçip Giden Bir Akıştan ibaret, Boşa Geçirmeyelim Tek Bir Anı diyen Vanishing Lines. İkincisi Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiirinden Mahsa Vahdat'ın bestelediği albümle aynı isimli Placeless. Maruz fiyali to çepar o işar olmaz. Maruz fiyali to çepar o işar olmaz. Hom gusar khod gir, hom gusar khod gir ke hom khane Afsus ki şut dil varudan dideye giriyor. Afsus ki şut dil varudan dideye giriyor. Tahrir hiyal, tahrir hiyal, hatta. جهان جمله سراب است. چه تدبیر مسلمان که من خود را نمی دانم، نترسان یهود نگبرون مسلمان. نشرقی نظر کان طبیعیم، نه از افلاک گردانم. ناز خاکی نشانم بی نشان باشد مکانم لا مکان باشد نه تن باشد نه جان باشد نه تن باشد نه جان باشد که من ne bu dünyadanım ne de ötesinden. Benim yurdum yurtsuzluktur. Benim izim işsizliktir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiirinden Mahsa Vahdat'ın bestelediği Kronos Quartet'in Mahsa ve Marian Vahdat kardeşlerle birlikte kaydettiği Placeless albümüyle aynı isimli şarkıydı. Kanada'da yaşayan İranlı Azerilerden Ulduz Puri'nin 2018'de Norveçli Kirkeli Kulturverksted'den çıkan Waiting for the Dawn albümünden iki şarkı dinleyelim. İlki Nece unutum seni ve ardından geleneksel bir ninni Lay Lay. Nece unudum seni Gözlerimin yaşısın Nece unudum seni Gönlümün sırdaşısın Nece unudum seni Gözlerimin yaşısın Nece unudum seni Thank you. yarattı. Toprağım ben taşısın, nece unudum seni. Arzuya kama çattı, bir bir dünya yarattı. Toprağım ben taşısın, nece unudum seni. Thank you. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de evinden yurdundan ayrı düşenlerin şarkıları vardı bu akşam. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son olarak Kanada'da yaşayan İranlı müzisyen Marjan Farzad'ın 2014'te çıkan Blue Flowers albümünden iki şarkıyla veda ediyoruz. İlki "Nereye gidersen git, eve dönene kadar gözlerim yolda, seni bekleyeceğim" diyen Golhaya Abi, Blue Flowers. İkincisi ise Kunoyama, Evimiz. Evimizde hikayeler var. Sıcak gülüşlerinin ardında yorgun insanlar var. Evimizde mutluluk var. Sokaklarında top oynayanlar, minik kediler var. Evimiz sıcak ve samimi. Duvarlarındaki resimler eski. O gün yağmurda çekilen resim, elimde bir bavul, boğazımda düğüm, iyi ve sevecen insanların yanından ayrılanlar var. Hiç kimsenin yerini, yurdunu, evini terk etmek zorunda kalmadığı günlerin umuduyla iyi akşamlar. دلت یه سبز زاره، گلای آبی داره، صبح از برگ گلهاش شبنم میباره، توی چشات یه رده رنگین کمونی داره، یه پل به یه آسمونی داره. لالا شب پره، شب تا صبح میخونه، دلم تا ابد پیش تو میمونه. لالا شب پره، شب تا صبح دلم تا ابد پیش تو میمونه. بوی تمیز موهات عطر بهاری داره، دستا توی دلم بنفشه فاتیه، کتابه عکسای رنگی داره، هر روز یه قصه و یه حرف تازه داره. لالا شب پره، شب تا صبح میخونه، دلم تا تو میمونه. لالا شب پره، شب تا صبح میخونه، دلم تا ابد پیش تو جو که بری تا برگردی خونه، همیشه چشام منتظر میمونه. پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای سرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون ور باقای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اونور دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست. خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره. خونه ما شادی داره، توی حوزاش ما داره، کوچه هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره. خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی لب دریا تو تابستون، عکس اون روز زیر بارون، با یه بغض و یه چمدون، رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون. پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، ماهی خواب. Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.